Zajmujemy się Tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia Twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela 2 czerwca, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wieczorem na placu Piłsudskiego w Warszawie koncert z tej okazji. Ludowcy już po rozmowach z bezpartyjnymi samorządowcami w sprawie bloku na jesienne wybory. Kolejne sukcesy Polaków na wioślarskich Mistrzostwach Europy. Wybór Jana Pawła II miał wielki wpływ na los Europy, mówił kardynał Stanisław Dziwisz. Kościół katolicki obchodzi święto dziękczynienia, wyraża wdzięczność za pierwszą pielgrzymkę papieża Polaka do ojczyzny, której 40. rocznica przypada właśnie dziś. W homilii w czasie mszy w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej wieloletni sekretarz Jana Pawła mówił, że wybór Karola Wojtyły na papieża dał nadzieję krajom Europy Środkowo-Wschodniej, które, jak to nazwał, były pod ciężarem totalitarnej ideologii. Jan Paweł II budził nadzieję, bo wskazywał przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, będącego jedyną nadzieją świata, jedyną ostoją człowieka pośród zmieniających się i najczęściej złudnych ideologii i systemów politycznych, obiecujących na próżno uszczęśliwi człowieka. Wieczorem na placu Piłsudskiego w Warszawie wybrzmią pieśni, które Polacy mieli na ustach zawsze wtedy, gdy był z nimi Jan Paweł II. Na wydarzenie zaprasza wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Koncert otwarty dla wszystkich Polaków. Chcemy przypomnieć tamte wydarzenia, tamtą pielgrzymkę. Będą fragmenty najważniejszych przemówień i wystąpień Jana Pawła II i będą wspaniali wykonawcy, bo to będzie po prostu polska muzyka, polska kultura. Koncert rozpocznie się o 20.30 na placu Piłsudskiego. Będzie transmitowany przez Radiową Jedynkę. Jesteśmy już po rozmowach z bezpartyjnymi samorządowcami. Przyłącza się środowisko Unii Europejskich Demokratów. Mówił Piotr Zgorzelski z PSL-u, odnosząc się do budowy bloku wyborczego Koalicja Polska. Nie widzę szansy, żeby jakaś trzecia siła pojawiła się w środku, ocenił z kolei Sławomir Neumann z PO. Wczoraj prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Rada Naczelna podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego na jesienne wybory. Do współpracy zaprosił ugrupowania, którymi bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe. Burza i silne podmuchy wiatru spowodowały zawalenie się sceny na jednym z ukraińskich festiwali muzycznych. W wyniku tego zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne, imprezę przerwano. Do zdarzenia doszło na plenerowym, kilkudniowym festiwalu Kozak Fest w obwodzie Dniepropetrowskim. Uczestniczyło w nim około 10 tysięcy osób. Podczas wczorajszych wieczornych koncertów nad festiwalem rozpętała się burza. Towarzyszące jej silne porywy wiatru naruszyły konstrukcję sceny, w wyniku czego dach sceny runął. Zginął mężczyzna, dwie inne osoby zostały ranne i przewieziono je do szpitala. Służby ratunkowe udzieliły pomocy kilkuset osobom. Ewakuowały też kilkadziesiąt samochodów uczestników imprezy. Organizatorzy festiwalu zdecydowali o przerwaniu imprezy i odwołaniu koncertów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec serwisu Trójki kolejne sukcesy Polaków na wioślarskich Mistrzostwach Europy w Lucernie. Polska męska czwórka bez sternika wywalczyła srebrny medal. Polacy startujący w składzie Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda, Michał Szpakowski, Mateusz Wilangowski pokonali Niemców, ale przegrali z Brytyjczykami. Również polska czwórka bez sternika kobiet zdobyła medal. Brązowy krążek wywalczyły Monika Ciaciuch, Joanna Dittman, Olga Michałkiewicz i Maria Wierzbowska. Wygrały Holenderki przed Rumunkami. Wcześniej reprezentanci Polski zdobyli dwa medale. Złoto w dwójce podwójnej wywalczyli Mirosław Ziętarski i Fabian Barański, a srebro w jedynce wagi lekkiej Artur Mikołajczewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Północ Lubelszczyzny i województwa łódzkiego, południe Mazowsza i wschód Wielkopolski. W tych regionach synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do 20. Przelotnie popada w Małopolsce, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku od 21 stopni w Suwałkach do 28 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci.

za tę samą wspólną sprawę, której na imię ojczyzny. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski, 10 po drugiej. Wszystko, co najważniejsze. Te słowa, których słuchaliśmy przed chwilą, no to o czym one były? Tam to słowo nie pada, ale właściwie to była opowieść o solidarności, prawda? O wielkiej wartości. Jak ona się miewa dzisiaj? To o tym chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Na początek Mieczysław Szcześniak. Wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. Co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. To Mieczysław Szcześniak, piosenka Nierówni na motywach wiersza księdza Twardowskiego Sprawiedliwość. O solidarności. Może i tak, to słowo tu znowu nie pada. Właśnie na razie to słowo właściwie tylko ja wypowiedziałem. Być może to też jest tak, że ono się bardzo słabo miewa. Słowa mają się dobrze albo źle, czasami umierają. A jakbyśmy wyobrazili sobie, że przytykamy takie usterko do ust temu słowu solidarność, to jeszcze ono żyje czy nie? Jak się miewa solidarność? Porozmawiajmy o tym dzisiaj. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I posłuchajmy, co powie pani profesor Ewa Bińczyk z Zakładu Filozofii Nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ona była naszym gościem w Klubie Trójki, napisała taką książkę o, o zmianach klimatycznych i o trosce o, właśnie nawet powiedziałbym, braku troski o środowisko naturalne, o ziemię. To też jest opowieść o solidarności. No posłuchajmy, Ewa Bińczyk. Jako filozofka i socjolożka przede wszystkim w tym pojęciu solidarności bym podkreślała, że to jest powiązane bardzo mocno ze współodpowiedzialnością za jakoś tam pojęte dobro wspólne i no jest to pojęcie, które definiuje jakoś nasze czasy, ale chyba coś złego dzieje się z tą solidarnością z uwagi na problemy takie skrajnie narastających nierówności między ludźmi. Niedobrze się dzieje w takim świecie, gdzie zwycięzca bierze wszystko, a ci, którzy są słabsi, nie są wspierani. Jestem bardzo mocno zwolenniczką dystrybucji na przykład, jeżeli chodzi o dobra, którymi dysponujemy, bo na naszej planecie wciąż jeszcze mamy dość dóbr, ale one są skrajnie nierówno rozłożone. Ten przysłowiowy 1% najbogatszych opływa w luksusy i konsumuje w taki skandaliczny sposób zasoby naszej planety. Natomiast no, mamy problem na przykład 1 miliarda ludzi, którzy głodują lub są niedożywieni. Moim zdaniem energię ludzkości, jeżeli byśmy mieli być solidarni, powinniśmy kierować w tę stronę, żeby wszystkim nam mniej więcej żyło się podobnie dobrze, tak? Żeby zaspokajać potrzeby głodujących dzieci i tych najsłabszych. Polska też oceniana jest jako jeden z najbardziej nierównych krajów w Europie, więc to dotyczy także naszego społeczeństwa. A w społeczeństwach nierównych, niesolidarnych jest dużo frustracji, jest dużo chorób, pokazują epidemiolodzy, problemów psychicznych, rywalizujemy ze sobą, nie ufamy sobie. No to nie jest świat, który ja bym chciała. Jako filozofka marzy mi się taki świat, w którym wszyscy moglibyśmy mniej więcej podobnie w oparciu o nasze talenty w jakiejś takiej enklawie bezpieczeństwa realizować się, szczególnie nasze dzieci, żeby ich start nie był tak bardzo dramatycznie zróżnicowany. To znaczy, żeby nie było tak, że dzieci ubogich mają przed sobą tylko taką karierę od pucy buta do pucy buta, a najbogatszych mają przed sobą karierę od milionera do miliardera. Bo tak to w tej chwili wygląda. Pisze o tym na przykład Joseph Stiglitz w takiej książce Cena nierówności. Pokazuje, że ten mit amerykański od pucy buta do miliardera w ogóle się w tej chwili nie sprawdza, dlatego że najbogatsze klasy i elity bardzo mocno, tak rentiersko zagwarantowały sobie to, żeby pozostawać w tej sferze tego 1% skrajnie najbogatszych. Jeszcze niedawno najbogatsi płacili 70% podatków, 90% podatków w Stanach Zjednoczonych. Realizowaliśmy takie ideały państwa dobrobytu, państwa, w którym redukujemy godziny pracy, zabezpieczamy społecznie ludzi chorych, niepełnosprawnych, tym, którym nie powiodło się w tym wyścigu szczurów. Przecież nam się to udawało i niewolnicy przestali być niewolnikami i zmieniła się sytuacja kobiet i dzieci przestały pracować, bo doprowadziliśmy do tego, że jest to w tej chwili nielegalne. Więc jak najbardziej, moim zdaniem, są to wszystko rzeczy możliwe, tylko musi nam się cały czas chcieć, a nie walczyć. No jak państwo myślą, to jest prawda? Zgadzają się państwo z tym, co powiedziała pani profesor Ewa Bińczyk? Nie sądzę, żeby wszyscy, już są takie listy, które świadczą o tym, że nie. Może zacytuję od razu. Pan Robert pisze tak. Solidarność jest jednym z tych słów, któremu znaczenie znależałoby przywrócić, obok takich jak prawo, demokracja, wolność, liberalizm i jeszcze wiele innych. Solidaryzować się bowiem to znaczy dobrowolnie, i tutaj wielkimi literami, dobrowolnie wspierać, pomagać, dzielić obowiązkami, odpowiedzialnością. Tymczasem, jak się dziś to piękne słowo rozumie, jak przymus, jako przymus, nie, znowu wielkie litery, musimy wielkimi literami pomagać. I żeby to jeszcze była presja wywierana groźbą ostracyzmu. Nie pomożesz, to wytkniemy cię palcem. Nie, dziś solidaryzmowi dodaje się przymiotnik społeczny. Płać podatki, nie interesuj się, co z nimi zrobimy. Damy sobie radę, wiemy lepiej komu i jak pomóc. Olbrzymia część środków jest marnotrawiona, źle adresowana, ale jest jeszcze gorsza strona. To zabija w ludziach tę solidarność prawdziwą. Ja płacę podatki i niech państwo pomoże. To nie jest żadna solidarność. No ciekawe, co państwo o tym myślą. Pomagalibyśmy, gdyby tak było, jak pisze pan Robert, czy raczej pani profesor Ewa Bińczyk miała rację. Porozmawiajmy. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To teraz będzie Marvin Gaye. Where did all the blue skies go? Oh. poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon high seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Marvin Gaye ze wspaniałej płyty What's Going On. Co się porobiło, tak można ten tytuł przetłumaczyć pewnie właśnie o tym, co się działo w latach 70. w Ameryce i na świecie i o trosce, właśnie o braku troski, o to, co się dzieje między nami, o gettach społecznych, o wykluczeniu, a także o tym, co się dzieje złego ze środowiskiem naturalnym i tak dalej, i tak dalej. Lata 70. Czy jest lepiej? No nie wiem. Chyba nie. Solidarność, o tym dzisiaj rozmawiamy i zapraszam Państwa 7trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. No to co się porobiło, panie Krzysztofie, co z Solidarnością? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan co, myślę, że Solidarność, mam to szczęście pamiętać ten ruch, jak się tworzył, bo wtedy przypadkiem byłem na wybrzeżu, spędzałem wakacje, potem gdzieś na uczelni. Myślę, że Solidarność jest jednym z ważnych rzeczy. Zawsze wie pan, marzyliśmy o tym, żeby być niezależni, żebyśmy sami tworzyli coś, co chcemy tworzyć. Natomiast dzisiaj mam wrażenie jedno. Od wielu lat, i to bez względu na to, jaka opcja polityczna jest u władzy, myślę, że jesteśmy karani za to, że jesteśmy aktywni, za to, że troszeczkę więcej coś robimy, bo w tym układzie niestety, ale fiskalizm zaczyna być bardzo nieprzyjemny w tym kraju i tak jak jeden z poprzedników powiedział, zaczyna być rozróżnianie to, że mogę pomóc, czy chcę pomóc, od tego, że muszę pomóc za wszelką cenę. I w związku z tym część ludzi zaczęła być, że tak powiem, leniwa i mam wrażenie, że część bardzo zacnych może haseł sprawi, że spora część społeczeństwa będzie tylko liczyła na to, że ktoś im coś da. Wie pan, ja jako osoba wierząca dochodzę z założenia, że Pan Bóg pomaga tym, co sobie są i pomaga. W związku z tym pracujmy, bo do tego jesteśmy stworzeni i staramy się, że tak powiem, robić wszystko, żeby mieć, że tak powiem, godność poprzez pracę, a nie poprzez to, że ciągle liczymy na to, że ktoś za nas będzie rozdawał pieniądze, które de facto my sami ciężko pracujemy. Także chciałbym, żeby ta solidarność trochę inaczej wyglądała, nie na zasadzie, że się, że tak powiem, ci, którym się trochę, że tak powiem, powiodło, muszą, że tak powiem, być wydrenowani na tyle, żeby na końcu paść, bo inni ciągle oczekują więcej. Dobrze, dziękuję panu bardzo, pozdrawiam. A propos poziomu nierówności, to jest może ciekawe, to może państwu jeszcze o tym powiem, bo sprawdziłem, jest taka książka Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Duch równości, tam gdzie panuje, wszystkim żyje się lepiej. Bardzo ciekawe badania, zresztą tam jest cała masa różnych przytoczonych, ja przytoczę tylko taką oto liczbę. Chodzi o prezesów największych firm amerykańskich. I to jest tak, że między tym, co oni teraz zarabiają i zarabiają pracownicy produkcyjni oraz tak, jak to było w roku 1980, to jest punkt odniesienia, mówimy dzisiaj o pierwszej pielgrzymce papieża do Polski, no to rozpiętość tych dochodów jest większa 10-krotnie. To ciekawe. Teraz pan Marcin, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Ja chciałbym zgodzić się z przedmówcą i w tym samym tonie trochę nawiązać z takiej perspektywy politologicznej. Oczywiście w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z taką walką poglądów liberalnych z poglądami socjalistycznymi czy socjaldemokratycznymi i na tej walce zyskują najbardziej te środowiska narodowe i takie bardzo konserwatywne. I wydaje mi się, że jedyne, co może nas uratować, to jest właśnie połączenie tych dwóch idei, to znaczy połączenie liberalizmu z socjalizmem. Bo oczywiście trzeba dystrybuować środki, oczywiście trzeba opodatkować najbogatszych, ale niestety jest to ale, które mówi o tym, że państwo, nadopiekuńcze państwo powoduje duży regres społeczeństwa. I nadopiekuńcze państwo może powodować, że siły demokratyczne i siły witalne społeczeństwa zostaną po prostu bardzo osłabione i wydaje mi się, że jedyne, co może w kwestii solidarności uratować społeczeństwo, to jest właśnie połączenie taki socliberalizm, czyli państwo zapewnia to minimum godnego przetrwania obywatela, ale dalej po prostu ułatwia mu spełnianie jego sił witalnych, jego możliwości. I wydaje mi się, że zacznijmy od solidarności w tym tego słowa znaczeniu, a nie nad opiekuńczym państwie, które robi wszystko za swoich obywateli, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, może to doprowadzić do totalnego takiego drenażu i takiego społeczeństwa, któremu już się nic nie chce. No, tak może doprowadzić, pewnie, tylko to jest kwestia teraz powiedzenia, co to znaczy nadopiekuńcze, to znaczy niedoopiekuńcze być może. To może o tym porozmawiajmy jeszcze, a może jeszcze porozmawiajmy o tym, co my możemy zrobić, a nie państwo. I jeszcze może nawiązując już tak wyprzedzająco do tego, co zaraz usłyszymy, czy można jakoś promować tę ideę, uczyć solidarności? No to od nas zależy, akurat nie od państwa, prawda? Czy się mylę? 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl przypominam. I teraz posłuchajmy, co powie ksiądz Mieczysław Puzewicz, jest duszpasterzem osób wykluczonych, pracuje w Lublinie. Rozmawiała z nim, zresztą podobnie jak z panią profesor Bińczyk, Agnieszka Furtak-Bilnik, czyli ksiądz Mieczysław Puzewicz. Zacząłbym od tego, że dzisiaj mamy bardzo dużą i rosnącą w moim przekonaniu liczbę osób, które istnieją poza systemem wszelkiej pomocy społecznej. Też system ich nie widzi i innego sposobu dotarcia do takich ludzi i rozwiązywania ich problemów czy polepszenia ich sytuacji poza solidarnością społeczną nie widzę. Poza tym myślę, że mamy też do czynienia ze zjawiskiem nowych get. Są ludzie bardzo ubodzy, są bezdomni, są niezaradni, są cudzoziemcy czy uchodźcy, którzy nawet w sensie terytorialnym stanowią pewnego rodzaju nowe getta, miejsca, w których tylko oni przebywają. I moim zdaniem nie ma takich narzędzi administracyjnych czy programów społecznych, które by wyeliminowały różnice, pokonały biedę czy wykluczenie. W związku z tym solidarność społeczna w moim odczuciu po pierwsze oznacza obecność przy takich osobach, żeby być, bo jeżeli żyją tylko we własnym gronie i nie ma kogoś, kto wychodzi z tego tak zwanego normalnego świata do nich, no to ta sytuacja się powiększa. Następna sprawa to jest to, co każdy z nas ma i może zrobić, to jest wysłuchanie takich ludzi. Ja jestem przekonany, że mamy rosnącą liczbę osób niewysłuchanych, z bardzo tragicznymi życiorysami, ze złamanym życiem. No i w związku z tym, żeby kogoś wysłuchać, no to trzeba dać swój czas, uwagę, zrozumienie. Ja stosuję też takie trzy kroki realizacji tej solidarności: widzieć, ocenić, działać. Najgorzej jest z tym widzieć, bo sądzę, że dzisiaj przesłaniają nam rzeczywistość i wielkie problemy ludzi, nasze smartfony, laptopy, a także nachalna promocja egoizmu i ciężko jakby w swoim polu widzenia umieścić osoby, które naprawdę potrzebują naszego zainteresowania czy pomocy. Z działaniem dzisiaj jest coraz łatwiej, ponieważ jeżeli ktoś już widzi kogoś, komu trzeba pomóc, to zorganizowanie jakichś narzędzi nie jest problemem. Może trudniej jest o organizowanie ludzi, zachęcanie ludzi, żeby mogli włączać się w jakąś skuteczną pomoc. No i wreszcie dla mnie też jako chrześcijanina Solidarność Społeczna jest wypełnieniem Ewangelii. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. To jest też zadanie, wydaje mi się, dla wszystkich chrześcijan, bo źle jest, jeżeli miłosierdzie czy Solidarność Społeczna traktowane są tylko jako nieszkodliwe hobby, a nie warunek konieczny bycia wierzącym. I bardzo bym też chciał, aby ta solidarność była taką częścią etosu, tożsamości Polaków, bo myślę, że mamy w tej dziedzinie dobrą tradycję i trzeba byłoby tylko współcześnie jakoś ją ożywiać, ponieważ jak wspomniałem, tych osób, które są odsunięte i żyją w jakichś nowych gettach jest dużo, moim zdaniem jest to liczba wciąż rosnąca. Bardzo prostym takim środkiem jest to, żeby odłożyć swój smartfon, odejść od ekranu laptopa i zrobić sobie wieczorny spacer w miejscach, w których w pobliżu na przykład dworców czy jakichś degradowanych ulic natychmiast poczujemy bardzo wiele wezwań od ludzi, którzy czekają na kogoś, kto się pojawi, kto chociażby ich zauważy i zechce z nimi rozmawiać. Jak mówię, to jest podstawowa sprawa, zauważyć, czyli widzieć i zrozumieć i wysłuchać, a później już narzędzia konkretnej zmiany to przyjdą bez problemu. Mówił ksiądz Mieczysław Puzewicz, duszpasterz osób wykluczonych, pracuje w Lublinie. No i porozmawiajmy, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tam było tak, ksiądz powiedział coś takiego, co jest bardzo znaczące, jak sądzę. Mówił o nachalnej promocji egoizmu, cytuję. Jest coś takiego chyba, prawda? Nie wiem, czy się państwo zgodzą. I teraz, czy można jakoś promować, może nachalnie, może nie, solidarność, a nie tylko narzekać. No to porozmawiajmy może. Wszystko, co najważniejsze. Pan Piotr, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Bardzo mi miło. A propos tych dwóch panów, którzy tam wypowiadali się na temat powstawania Solidarności w latach 80., ja mam trochę inne zdanie, bo ja uważam, że stoczniowcy, gdyby byli tacy jak oni, to załatwiliby swoje sprawy bardzo szybko, dostaliby podwyżki dla siebie, ulgi i nie strajkowaliby po to, żeby i tramwajarzom było lepiej i wszystkim innym ludziom, którzy żyją w Polsce. Oni mogli swoje sprawy egoistycznie załatwić szybko, bo państwo się ich bało i z nimi by się dogadało. Uh-huh. A strajkowali jednak po to, żeby w całym kraju się zmieniło. Żeby ci, którzy są słabsi, bodaj na to pielęgniarki czy nauczyciele, mają dużo mniejsze przebicie niż, zwłaszcza wtedy, w latach socjalistycznych. Mieli bardzo słabe przebicie. I oni nic by nie uzyskali, gdyby uh-huh. stoczniowcy nie stanęli za nich i w ich obronie i dla nich walczyli. Aha. Także solidarność to jest właśnie to, że ci, którzy są mocniejsi, lepsi, sprytniejsi, mogący dużo więcej załatwić, lepiej im się pracuje, więcej zarabiają, mogli pomóc takim ludziom, którzy nie umieją sobie w życiu poradzić, mają jakieś problemy. I to nie to, że oni są gorsi, tylko po prostu nie każdy może mieszkać w Gdańsku i pracować w stoczni. Niektórzy mieszkają w małych miasteczkach czy wioskach, i ta praca jest całkiem inna. Im jest trudniej zarobić takie pieniądze, żeby żyć godnie. Aha. I jeżeli ja jestem i pracuję w takim mieście jak Toruń i mogę sobie poradzić lepiej, to powinnam oddawać część swoich pieniędzy dla ludzi, którzy mieszkają w jakichś wioskach i oni nie mogą zarobić tyle, co ja. Aha. I co dla mnie jest, to jest wtedy solidarność, a nie wtedy, kiedy mówię, nie, z nikim się nie podzielę. Ja mam i mi jest dobrze, dziękuję. Niech inni sobie radzą też. Panie Piotrze, pozdrawiam, dziękuję i zapraszam państwa 7 trójek jak zwykle i dariusz.bugalski@polskieradio.pl też jak zwykle. Posłuchajmy teraz Paula Simona. Tytuł tej piosenki to to, co dla jednego jest sufitem, dla innego jest podłogą. I to jest prawda. To jest poza tym tam jest jeszcze opowieść o ścianach, które rozdzielają mieszkania i nam się wydaje, że jesteśmy w swoim świecie, a za ścianą to już jest właściwie nic nie ma. Nie, no tam też są jacyś ludzie, coś tam się dzieje. Poza tym z tego domu musimy kiedyś wyjść. Jak wyjdziemy, no też możemy różne rzeczy zobaczyć po drodze, nie tylko te, które nam się wydają, że wydaje, że zobaczymy. No też w pewien sposób jest to opowieść o solidarności. Paul Simon. There's been some hard feelings here about some words that were said. Hard feelings and what is wrong. There was a bloody purple nose and some bloody purple clothes that were messing up the lobby floor. It's just apartment house rules, so all you apartment house fools, remember one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's been some strange goings on, and some folks have come and gone, like the elevator man, you know. Remember one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's an alley in the back of my building where some people list krótki. Pan Dominik, jako ruch społeczny, Solidarność, dawno zapomniana, jako związek zawodowy dawno sprzedana, tak pisze pan Dominik i dalej. Solidarność jako uczucie istnieje tylko na szczeblu najniższym, indywidualnym, w sercach niektórych ludzi, tak pisze. No to może zadbajmy o nią. Co możemy zrobić? Pan Maciej, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, pozdrawiam słuchaczy. Dzień dobry i słucham. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Znaczy ja się chciałbym odnieść na pewno do słów pani profesor z początku audycji, z którymi się zgadzam, szczególnie tymi o redystrybucji dóbr, że ona jest konieczna, ona powinna być równa. ale też chciałbym się odnieść poniekąd do tych wypowiedzi w międzyczasie słuchaczy, bo z jednej strony byli ci, którzy jakby ten model liberalny, jak rozumiem, popierali. I on na pierwszy rzut oka wydaje się tak, dajmy tym, którzy zarabiają, dobrze zarabiają, dzielić się innym. Tylko niestety praktyka pokazuje, że to się nie sprawdza. I tu bym chciał się odnieść do pierwszego z takich trochę, można powiedzieć, dla mnie wiekopomnych dzieł, czyli to Tomasa Pikettego Kapitał, gdzie to jakby zostaje właśnie ten mit obalony, zostaje to pokazane, że to jednak nie działa. Któryś ze słuchaczy wspomniał o tym przysłowiowym 1%, który dysponuje 90 bodajże procentami zasobów ziemi, ale to są jakby takie suche dane, ale chciałbym jeszcze przywołać drugie dzieło, dla mnie bardzo ważne. Jeśli ja uważam, że to jest najważniejsza książka, jaką do tej pory przeczytałem w życiu. To jest taki, można powiedzieć, jeden duży esej Martina Kaparosza pod tytułem Głód. I on porusza temat problem głodu na świecie, właśnie też dystrybucji poniekąd dóbr. I on w tej książce, poza różnymi też faktami, liczbami, poza takimi wstrząsającymi rozmowami z ludźmi w różnych miejscach świata, którzy tego głodu doświadczają, tak naprawdę jakby wydźwiękiem tej książki jest to, że tak, wszyscy powinniśmy zaczynać od siebie, pomagać innym, ale niestety potrzebne są rozwiązania systemowe, że takiego na przykład problemu głodu na świecie nie da się rozwiązać tylko indywidualnie. Choćbyśmy nawet sami, każdy z nas indywidualnie oszczędzał jedzenie, nie wyrzucał i tak dalej, to niestety nie przełoży się praktycznie w żaden sposób może się nie przełożyć na problem głodu w innych częściach świata i tu są potrzebne niestety rozwiązania systemowe i jeśli o to chodzi, to ja też jestem zwolennikiem, że no niestety musimy myśleć systemowo, działać systemowo, żeby te różne problemy nierówności, redystrybucji rozwiązywać, musimy działać systemowo, a inaczej tego nie zrobimy niż poprzez rządy, poprzez politykę. No tak niestety mamy ten świat nasz skonstruowany, że tak to działa. Także. A proszę przypomnieć autora jeszcze. Martin Kaparos. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, monumentalne pozdrawiam. Dzieło, naprawdę pozdrawiam. Nie jest to lekka lektura, bodajże blisko 700 stron trudnej lektury, ale naprawdę warto. Dziękuję panie Macieju. Ja jeszcze może dodam, bo pytam o rozwiązania. No, co możemy zrobić wobec tego? Tutaj cały czas jesteśmy w kręgu wielkiej polityki, systemu i tak dalej. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to może coś my byśmy jeszcze zrobili tak od siebie. Pan Marcin, prawda? Dzień dobry. Aleksander, przepraszam, pomyliłem. Pan Aleksander, dzień dobry. Słucham. Chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć. To znaczy, to chyba był ksiądz, który mówił niedawno o tym, żeby uczyć, Mieczysław propagować Kuzewicz, solidarność. I mówił też o tym, żeby bogaci dzielili się swoim bogactwem z biednymi. O pierwszej rzeczy chciałem powiedzieć coś takiego. Tego trzeba uczyć w szkołach. Kiedy ja chodziłem do szkoły w zeszłym wieku, w naszej szkole było coś takiego, podstawówce, że byli oczywiście jak zawsze w każdej klasie uczniowie bardzo dobrzy, uczniowie średni, uczniowie, którym bardzo źle się uczyło. Ja byłem akurat bardzo dobry z matematyki, fizyki, z nauk tych takich ścisłych i przydzielono mi, pani wychowawczyni, chłopaka, który sobie ledwo z matematyką radził albo i wcale nie. I moim obowiązkiem psim było go uczyć, pomagać mu. Spotykaliśmy się w ciągu tygodnia 2-3 razy. To było takie zupełnie oczywiste. Zresztą moi koledzy mieli, czy koleżanki, to samo. Ja miałem jakby korepetycje dla niego z tej matematyki. Przy okazji takie dzieci, które są złymi uczniami, są w klasach zwykle izolowane. To dzisiaj bardzo znane zjawisko, prawda? W tym naszym wyścigu szczurów, którego uczymy dzieci. To była fantastyczna rzecz. No cóż, w minionym okresie się to działo. Druga rzecz, mowa jest o tym, żeby ci, którym się dobrze powodzi, dzielili się bogactwem, czy przesada może z bogactwem, z tymi, którzy swoich potrzeb nie potrafią zaspokoić sami. I ja zawsze przy takich okazjach, kiedy na przykład pojawiają się jakieś zbiórki pieniędzy na czyjeś leczenie i tak dalej, zawsze mam takie pytanie, a skąd wiadomo, że to właśnie tej osobie trzeba pomóc bardziej niż jakiejś innej? I od państwo. I od tego jest coś takiego jak system podatkowy. U nas jest tak, że osoby, które zarabiają na poziomie najniższej, średniej, krajowej lub mniej, oddają państwu z tego, co wypracują, jeżeli wysumować to z tym, co płacą pracodawcy ich również, prawie 60% tego, co wytworzą w ciągu Aha. swojej pracy. Ci najmniej zarabiający. Ci, którzy są najbogatsi, aha. ci, którzy zarabiają bardzo dużo, oczywiście jak nie są frajerami, to prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, płacą podatek liniowy. W sumie oddają państwu 10, 12, góra 15% tego, co zarabiają. I to jest idiotyzm naszego systemu podatkowego. Tudzież tego, co się płaci dla ZUS-u, do kas chorych i tak dalej. No ale... No dobrze, i puenta, panie Aleksandrze. No i co z tego wynika? Pan mówił o dwóch różnych rzeczach, z dwóch stron pan podszedł do tego pytania. I co? Jakieś... Cały świat, ten, który lubimy, europejski nazwijmy to, europejskiej kultury, bardzo dawno nauczył się tworzyć coś takiego jak państwo socjalne. To znaczy państwo, w którym jest konkurencja, kapitalizm, nie wiadomo co jeszcze, ale państwo, którego zadaniem jest wyrównywanie szans, wyrównywanie poziomu życia i tak dalej. Myśmy to porzucili. Aha. U nas to jest wstyd przyznać się do tego, że się czegoś takiego chce. Jak to? To ty nie jesteś liberałem, żeby zarabiali ci, którzy zarabiają, a ci, którzy nie zarabiają, no trudno, będą biedować. Jasne, rozumiem. Dobrze, pozdrawiam panie Aleksandrze, dziękuję panu bardzo. To może jeszcze się odniosę do tego, co pan powiedział na początku, tego uczenia. Podzielę się swoim doświadczeniem z państwem. To było tak, że moja wnuczka dostała w prezencie od cioci Oli piękną lisiczkę. No się okazuje, że to jest lisiczka. O imieniu, jak Malina ją nazwała, Zakrętka. No i ta Zakrętka natychmiast stała się faworytką Maliny. I wróciliśmy do domu i natychmiast ona już tam była najważniejsza. Ja mówię, Malina, nie, tak nie może być. Słuchaj, może zrób tak, bo tam masz przecież swoich przyjaciół różnych, różne zabawki, przytulanki. Zrób im takie zbiórkę, zebranie. Rób im zebranie. No i ona ich poustawiała, tych swoich przyjaciół, piesków, pieski, kotki i inne. I mówię, no to teraz im coś powiedz. No mamy nową tutaj dziewczynę w domu. No to coś musisz im teraz powiedzieć, że będzie taka, tu się pojawi zaraz lisiczka, Zakrętka. No i ta Malina trochę tak nie bardzo wiedziała, ale potem wygłosiła tam po swoim jakieś przemówienie, że tu właśnie będzie taka i to i tamto i wam to. No i wtedy została zaprezentowana, przedstawiona, ona się przedstawiła i imiona zostały wypowiedziane. A ja mówię, no dobrze, ale teraz te zwierzątka inne powinny coś powiedzieć, prawda? No żeby ją przywitać. No i ona mówi, no właśnie to prawda, no to dziadko to ty powiedz. No i okazało się, że ja mam w imieniu orła, takiego ważnego przyjaciela powiedzieć. No byłem tym orłem i powiedziałem, słuchaj, lisiczką cię witamy, jesteś naszą tam przyjaciółką, będzie ci u nas dobrze, będzie wszystko pięknie. Tylko wiesz co, mamy tutaj takie dwie zasady. Jedna zasada jest taka, że wszyscy są równi, a druga zasada to jest demokracja. I bardzo ci prosimy, żebyś to przestrzegała tych zasad i będzie nam dobrze z tobą, a tobie będzie z nami dobrze. No to ja myślę, że to jest rodzaj nauki solidarności, prawda? Czyli nie wiem, tak mi się w każdym razie wydaje. No dobrze, teraz pan Leszek będzie za chwilę. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry, witam serdecznie. No i słucham, tak. Ja tak przysłuchuję się rozmowie i tak myślę sobie, że taka troszeczkę mała przestawka, małe przedstawienie pojęć albo pomylenie, że tak powiem, przyczyn i skutków. To mówimy o skutkach. W skutkach, a przyczyną do tego i przyczynkiem do tego powinna być wspólnota. Bo to we wspólnocie jest poczucie solidarności, to we wspólnocie jest wsparcie, we wspólnocie jest myślenie o innych. Natomiast jeżeli o tym zapominamy, no to troszkę inaczej na to patrzymy wszystko. I teraz w tym kontekście pytanie o wspólnotę zwykle wiąże się z małymi grupami bądź łączącymi się jakimiś ideami wyższymi. Natomiast kiedy mówimy o wspólnocie obywatelskiej, no to często patrzymy na to przez pryzmat ujęć anglosaskich, czyli obywatel to ten, który płaci podatki temu kraju. Aha. A to chyba nie o to tylko chodzi. No dobrze, to o co chodzi? Jakie jest pańskie przesłanie? Tak. Przesłanie? Wstęp metodologiczny pan wygłosił, a teraz przesłanie. No przesłanie proste, to znaczy, jeżeli mówimy i myślimy o solidarności, to zacznijmy działać i funkcjonować wspólnotowo. Czyli pierwsze co, rozejrzymy się wokół siebie i patrzmy również w kategoriach potrzeb, nie tylko naszych, ale również i innych. I mówiąc o dzieleniu się, bo tutaj jest mowa o dzieleniu, o różnych wymiarach tego dzielenia się, kto dzieli to, co może, co nam, że tak powiem, co ofiarujemy do wspólnego kociołka. Natomiast myślę, że to jest kwestia tego, żeby z jednej strony mieć na to wpływ w kategoriach obywatelskich państwa demokratycznego, a z drugiej strony to jest kwestia tego, żeby działać wokół siebie. Aha, jasne, rozumiem. I to jest jeszcze ostrzejsze, bo to oznacza jednoznaczne określenie potrzeb, czyli nie to, że staram się zagarnąć dla siebie jak najwięcej, ale po prostu określam potrzeby i pomagam innym spełnić to, co ważne, zgodnie z zasadą, że to nie polega na tym, że wszyscy jesteśmy równi wedle żołądka, tylko po prostu wszyscy powinniśmy się wzajemnie wspierać. Dziękuję panu bardzo pięknie. I teraz mam taką propozycję. Posłuchajmy fragmentu pewnej piosenki. Proszę się nie gniewać, że fragmentu, zwłaszcza fanów Pink Floydów, przepraszam. Ale jest taka piękna pieśń Fearless, czyli nieustraszony, albo nieustraszeni, no niechże będzie w liczbie mnogiej, mówimy o Solidarności. I ona się kończy mniej więcej tak. Straszeni, Fearless, Pink Floyd, You'll Never Walk Alone. To jest Nigdy nie będziesz szedł już sam. I to jest hymn kibiców Liverpoolu. Wczoraj był bardzo ważny mecz. Liverpool wygrał. Tam też to śpiewano, prawda? To też jest opowieść o Solidarności w gruncie rzeczy. No też porozmawiamy jeszcze na koniec z panem profesorem Tomaszem Rakowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło, że pan jest z nami, chociaż w dalekich stronach, ale możemy porozmawiać. Profesor Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy dzisiaj o Solidarności. Pan napisał kiedyś, no zresztą pan się tym zajmuje, problemem wykluczonych. Napisał pan kilka znakomitych książek na ten temat. I pewnie to dla pana bardzo ważne. Solidarność. Co to takiego jest, proszę powiedzieć, według pana? Bo dzisiaj się zmagamy z tym tematem. Niektórzy mówią, to jest raczej ci liberałowie albo neo, którzy mówią, zostawcie nam wolność i wtedy o solidarność sami zadbamy. Inni mówią, potrzebne są systemowe rozwiązania i troska. No więc co pan o tym myśli? Ja myślę przede wszystkim, że trudno jest mówić o solidarności i że to jest takie pojęcie, które po prostu wzbudza emocje, jest wypełnione emocją, wypełnione afektem i wypełnione takim pragnieniem takiego porządku rzeczy, takiego porządku społecznego, jakiego wszyscy byśmy pragnęli. W związku z tym to jest takie pojęcie, które po prostu bardzo silnie przeżywamy jako tacy ludzie, którzy myślą o organizacji społecznej. To dotyczy właściwie każdego z nas. Natomiast no problem polega na tym, że tak samo solidarności społecznej po prostu doświadczamy w realnym życiu i to te realne doświadczenia jakby zasilają też w jakiś sposób to pragnienie tego właśnie uporządkowania czy zorganizowania społecznego, które właśnie by było sprawiedliwe, solidarne, wyrównujące szanse i tak dalej. No ja mogę kilka podać przykładów, ale bardzo pięknym przykładem na przykład jest sytuacja byłych górników w Wałbrzychu, wtedy kiedy stracili pracę w kopalniach w latach 90. Później pojawiły się bieda szyby, kopanie węgla w bieda szybach, zbieranie złomu, więc jeśli taki górnik, kopacz z bieda szybu wracał po pracy do domu z bieda szybu, no to on nie miał gdzie zmienić ubrań, nie miał gdzie się umyć, więc był pokryty pyłem węglowym. I wiadomo było, że jeśli tacy ludzie wracający z tej pracy wsiadają do autobusów komunikacji miejskiej, a właściwie najczęściej do takich prywatnych busików, które kursowały wtedy w Wałbrzychu, po prostu nie pobiera się od nich opłaty. Było takie poczucie ze strony właśnie tych prowadzących busiki czy właścicieli. Żadnych pieniędzy nie bierzemy. Oni się po prostu, ich się nie kontroluje, od nich się nie pobiera opłaty, więc są takie momenty, kiedy gdzieś pomiędzy ludźmi się rodzi takie doświadczenie i to doświadczenie przebiega inaczej niż wydarzenia polityczne, niż te wielkie wydarzenia typu porozumienia sierpniowe i tak dalej, które wszyscy mamy gdzieś w jednej takiej naszym wyobrażeniu historii, a temu jakby możemy też do tego przyłożyć taką historię, kiedy w ludziach i w społecznościach rodzi się poczucie solidarności. Tak na przykład jak na wsi polskiej w latach 70. Powstawały różne budynki użyteczności publicznej w czynie społecznym. I ten czyn społeczny to była wspólnotowa praca pełna entuzjazmu. To nie była taka raczej prześmiewcza jako wyobrażenie jakiejś takiej właśnie bardziej o charakterze jakiejś takiej farsy i udawania pewnej wspólnej pracy, tylko to rzeczywiście ludzi jednoczyły, powstawały na przykład szkoły. To są wspaniałe takie opowieści, które pokazują właśnie, no to jest cała historia samoorganizacji, samopomocy wiejskiej, ochotnicze straże pożarne. No tutaj jakby można było powiedzieć o mnóstwo takich sytuacji, kiedy ludzie działają i to nie tylko chodzi o pomaganie, ale takie budowanie wspólnej. A jeszcze mam takie pytanie, żeby to było na teraz. Ksiądz Puzewicz, z którym rozmawialiśmy, powiedział, duszpasterz wykluczonych, powiedział, że istnieje coś takiego jak nachalna promocja egoizmu. Myślę, że ma wiele racji. Czy można jakoś, no nie, przez analogię promować solidarność? Co możemy zrobić sami teraz? Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby rozpoznawać te momenty, kiedy solidarność się rodzi, kiedy rodzi się doświadczenie wspólnotowości. Tutaj wcześniej występował pan Leszek, bodajże jeden z słuchaczy. To było dla mnie, tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że trafił w punkt. To znaczy to połączenie między tym poziomem właśnie tej niewidzialnej, falującej solidarności społecznej, która w różnych miejscach się rodzi. No bo tak bliżej współczesności, no to są oczywiście doświadczenia migracji zarobkowej, prawda? To są doświadczenia, które ja znowu też na wsi współczesnej odnajduję, to znaczy właśnie doświadczenie wzajemnego pomagania sobie nie tylko na wsi, ale właśnie wśród tych ludzi, którzy w tym czasie pracują w Holandii, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że to takie doświadczenie w pomocy i wspólnotowości może być też zamykające, może być też jakby związane z taką zamkniętą strukturą, która jest jakby poza regulacją, poza państwem, w skrajnym jakby przypadku oczywiście poza prawem. Więc tutaj trzeba bardzo delikatnie zrozumieć, że ta forma wspólnotowości, solidarności to jest idea, która gdzieś jest obecna wśród nas i też jest obecna w praktyce społecznej, ale to, w jaki sposób ona się przekłada na zorganizowanie państwa, na sprawiedliwość społeczną, na pewien rodzaj takiego już bardziej właśnie obywatelskiego i publicznego porządku, to jest pytanie niezwykle trudne. I tutaj zawsze będziemy w jakiś sposób gdzieś w tym takim właśnie napięciu pomiędzy doświadczeniem po pomaganiu, samopomocy, poczucia takiego właśnie wrzenia kolektywnego, jak w czasie Solidarności. Tak? Ostatnie zdanie, panie profesorze, musimy kończyć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Profesor Tomasz Rakowski był dzisiaj z nami. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz, dziękuję Edycie Kocębie, dziękuję państwu, do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz, kupując najnowszy smartfon Xiaomi Redmi 7 o pojemności 32 GB, zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zaczę.